بارك وسلم وصلي عليه. صفات دولت در ریاست نمبر اول په اسلامي ریاست کې حاکمیت اعلی دا د الله تعالی د پاره امت دا د الله تعالی ایجنټان وي او د امت نمائندگی چونکی خلیفہ کوي لہذا غوم ایجنٹی. نمبر دو دا ریاست د شریعت دائره کې دنه په مکمل حریت او په آزادۍ باندې استوار وي. نمبر دریم حکومت اگرچه د عوامو په خوښه راځي خو په عوامو لازم وي اتباع د شریعت. د حکومت راوستو کې هغې باندې لازم وي اتباع د شریعت. نمبر څلورم د دې ریاست شناخت عالی کردار وي. نمبر پنځم ټول ریاستي معاملات په باهمي مشوره روان وي. او نمبر شپږم د ریاست کار امر بالمعروف او نهي عن المنکر. او دا مو ویلو چې د دې ریاست نور ریاستونو سره تعلقات به څنګه د دې ریاست دا بل چپټر نور ریاستونو سره تعلقات. نمبر اول عدل او مساوات یعنی تعلق په عدل باندې بناوي او په مساویانه بنیادونو باندې. نمبر دویم صدق او امانت. نمبر دریم احترام د معاهداتو. نمبر څلورم بچا هم زیاتې نه کول مگر هله چې یار د اسلامي ریاست د پاره چیلنج وي یا د دین د پاره چیلنج وي. نمبر پنځم د تعلقاتو په حواله د فساد نه ځان بچ کول. وعد الله الذين وعد کړی دا الله تعالی کسانو سره چې ایمان راوړې دی ملکم ستاسو نه وعملوا الصالحات عمل کړی د نیکو ليستخلفنهم چې یقینا خلافت به ورکوي دوی لا فی الارض ازمکه کې کما استخلف الذين من قبلهم لك خلافت ورکړو هغه کسانو لا من قبلهم چې مخکې دوی نه نوس خلافت بور کی دایونه چې حکومت بور کی ځکه حکومت خو صرف د الله وی حکومت د چا وی نو د انسان الله رسول کی خلافت او چې کله حکومت د الله وی او انسانان خلیفګان وی نو لازمي نتیجه دا ده چې ولا یمکن للهم قوت او قدرت بور کی استحکام بور کی لهم دوی د پارا دین او ملزه تصالو د دوی داغ دل چې الله تعالی د دوی د پارا انتخاب کړی دی ځکه چې په اسلامي ریاست کې چې حکومت د الله وي او دا مسلمان خلیفہ او حکمران داغه نمائنده وي نو هلته حاکمیت د الله د دین وي هلته قدرت او قوت نه د فرد وي نه د حزب وي نه د جماعت وي هلته قدرت د څه د الله د دین وي او چې کله د الله دین ته قدرت میلاو شي نو دا ورپسې بیا دغې نتیجه ده وليبدلنهم ابد او بدل کے بول کہ دیتا من بعد خوف پس د خوف د دوینا امن الامن چکا د اللہ دین حکومت ملاوشی قدرت ملاوشی نو اللہ تعالی خوف پ امن بدل کی زکا امن اصل کی نتیجہ د عدل امن سر رازی عدل سر رازی امن نتیجہ د عدل او کم ریاست کی چی عدل بھی التا بدلنی نہیں نا غته د بهر نه خطر وی هغه ریاست ته د بهر نه خطر نه ني او چې کوم خلک هم قرارانی د دې ذاتی وظیفه سي یا بدون نه دې بندگی کوي زما لا یشرکو نبی شیء شریک نه پیدا کوي ما سره ایشو نه په عبادت کې نه په حکومت کې تاسو لیکئ چې دوی بندگی کوي یوازې زما او ما سره حکومت کې هم شریک نه پیدا کوي نو د مسلمان حکومت د مسلمان په وطن کې د الله د دین نه علاوه بل قانون نافذول دې ته وایي شرک فی الحکم. دې ته څه وایي؟ شرک فی الحکم چې دا په حکومت کې او په نظام کې شرک دی. فی الحکم حکم معنی حکومت. ومن کفر بعد ذلک چا چې کفر وکړ پس د دې نو کفر وکړ معنی چې د الله دین حاکم نه کړ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ يَقِينًا دَا خَلَق فَاسِقًا لِي وَاقِيمُ الصَّلَاةَ قَائِمْ كَيْمُنْ وَاَقُ الزَّكَاةَ وَرْكَيْزَ زکات و اطیعوا الرسول اطاعت قید پیغمبر لعلکم ترحمون لید پارے تاسو باندې رحم کریشی نو در رحم دا پارا انڈیویجول چی زند پار رحم غاری یا مجتمع او سوسائٹی زند پار رحم غاری دری کارو لعقیل عمل کولی نمبر اول دا منس پابندی نمبر دویم دا زکات ادائیگی او نمبر دریم دا سنت پابندی نو دریو شیونو سرا دا غا انڈیویجول یا دا مجتمع زان دا پارا دا اللہ رحمت جلب کری او دا ورپسی آیت دا وارننگ دے یا ترٹ دا کافران دا کافران توی دا تاس دور الور دور الو دے دے مانا دانا چی تاس خدای ڈیفیٹ کردے خو اللہ وقت در کردے خدای ملے ڈیفیٹ کردے اللہ تعالیٰ تاسرہ لا تحسبن الذين تخيال مكوا دا کسان متعلق چی کافران شوی دی معجزین فی الارض چی دی ڈیفیٹ کون کی دی اللہ لفی الارض اس ماں کے نا بلکل نا تا خیال پر مکہ ہوگا چی دیکی نی خدای لے ڈیفیٹ رو کردے شکست رو کردے ومعوام اللہ رو از عید دوی اور دے ولبیس المسیر و دیرنا کارا زید رجود دا اور یا ایوہ الذین آمنو او آکسانو چی ایمان راوڑے دے دا اس بیا آداب دی دا اس بیا آداب دا معاشرت دی آداب معاشرے چھے سوسائٹی او مسلمان معاشرہ دا با پاکا صافا او محمود سنگا ساتھی نو سو خوڑان دے تیر شو آداب چھے خپل کورتا ہم ننوزی سلام کوا ردی کورتا چھے ننوزی بغیر اجازت نمان ننوزا اجتماعی زائیو میں تا بغیر اجازت لے شے خو ارادہ با دینے کئی دا دا نظرونو حفاظت بکے پرائیویٹ پارٹس آف باڈی دا محفوظ ساتھی زنانو تے تاس چھے کور نا اوزائی نو زان با ڈسپلی کوئی نا نو دے سر با سوسائیٹی محفوظ بھی مسلمان معاشر بسی محفوظ بھی آغا آداب دو معاشرے دا اس نور آداب دی یا ایوہ الذین آمنو کسانو چی ایمان راوڑ دے لیست ازلکم اللذین خام خادی اجازت غوڑے ستاسو میس کیا کسان ملکت ایمانو کن چی مالکان دی لازون ستاسو داغے نکم نوکران چی اگر کورتا زیر ازی عرض ہے کہ خلق بوڑاگان نوکران ساتھ لی کورتا پارا خلق نوکر زوان نساتی کزوان ساتھ نا بوڑای بابا وگر دا نا بابا خدا زیر پر زیر ازی صحیح فاللہ تعالیٰ وی چی بیام بابا خسڑے دے بابا دا عرب و گرم وطنو نماز وطن چی بودے کے دل نو ہم بے کالی لرے کول صحیح سارا پوری سار بے کالی چول او غربا چی بے اودے کے دل نو اللہ تعالیٰ وی چی دا دری وقت دا سی دی نماز خطان مانزن با سار مانزن اولان دے یا دا غرمی وقت کی چی دا خلق بند رازی بابا بم رازی صحیح ایجاد مواری دا خود ڈیپینڈ کری یعنی ڈیپینڈ میں بازی علاقوں کے اورو کبھی تا سورت سب آئے دا پر دے کپڑا کے لئے ٹول بدن راو پڑ سائی کئی کئی نو کئی کئی چکم وطن کی او ناشنا سڑے تلے کم چی عادی خلق یہی تو خیس نوائے اگر اینو خوری صحیح وچ ما اتار اس کو آغا لا کے سر عادی نہیں او قیامت بیا صحیح نال تر اگے پار خطر ہی کردا نا جس سبب کہ کاری میں پاس ہے نو دکی ہوا بس او زبان بنے بیا بلستان یا کمبل یا سب واچ انو لیبا برمن یا بازے وطن نو کی گرمی بھی او پکے مکی او داشے وینا نال تر خلق سکے برمن خدا سے نا شروع پہ او کمرے کی برمن دی سار یا دا کم ہے اسے ٹو لے او کمرے کی برمن سی پیو کمرے کی دور بڑھ بڑھ بڑھ بڑھ چی مالکان دی لازون استاسو داغی نوکران مدی اگر زمانہ کی غلامان اس غلامان نشتا والذین اغنارنا لم یبلغوا الحلم چلا ندی سیدل حد بلوغ تا بالغان شوینی هر چه بالغ دی نو په هر وخت اجازه غواړي بیا سره چا کوم ته نشي نه وته ته بلوغ شي دا تایر کړه مګ وایس پر ورس پر است ها دوه د انجلی لپاره نه نه کلو نه نشته غلطه وېټ ډریم یا مردومی خواهش وېټ ډریم یا څه شي سبلا خانه مردومی خواهش او د جنا د لپاره منسز یا نسوانی خواهش خدا پالک کړه دوه څه کارونه کم او په جنا کې دنه کارونه کم نه پیدا کړي دا ډول شی نه فطری ته په جنا کې دنه نه کم نشه نه اولک د دوه څه کم نو بس ډیپند کوي چې دنه کارونه بعد په جنای کې او دولو زکارو نه بعد په هلک کې کله هم دغه آثار ظاهر شي نو شرعت دی بالغ دی یا دا بالغ دی دا دغه چې د نو کارو عمر ته جنای ورسېد او دولو زکارو تعلق ورسېد نو چې څو وخت دغه تقاضا پیدا شو یا دا آثار په ظاهر شو نو دی بالغ ګڼل شي کدا آثار په نه ظاهري دي ډیپند کوي په جینز باندې په علاقه باندې په آب و هوا باندې په خوراک باندې صحیح دا ټول صحیح نه دي جینز علاقہ کلائمیٹ اور خوراک تم وطن کے ضرور مسل قصاب تا تو بھیجنا یا وش جفر سا ویدہ قصاب اولا زر باری غیئی نو یہ کہ بس سربی سربی وقت صحیح نو اس کا دا آثار پہ ظاہر نشی نو بیا دا مذاہب و اختلاف دا پکی دا بازے فقہا و پنیز باننے پینزل اس کے علاقہ عمر دا دوارا دا پارا دا بازو پنیز باننے پینزل اس دا حلق دا پارا شپارس د جنه نه پاره د بازه فقها په نسبانه اول لسکالا او د امام ابو حنیفه په نسبانه اتل لسکالا ها دوارته نو سیف الله خان او نزار احمد تاسو دوار به دلته بریکټس کې لیکل شي چې امریکا د امام سره په مذهب نه دغه ته میجر کنسیډر کیږي امریکا هنچ مذهب دی ها دا په شی ها امام شمه د ټیم له موږ نه جوړیږي نو د بولسکالي نه نه مونږه یو ما پینځه کاله کې زم دي نيسي د ما ماشومان په پینځو کار شروع کړی ورته روته نيسي نه او نه خو ته پته ولا کې نه دور څه کار شي وي ایو دی ولسکان بده پوس ها دور زول بل د پوس د ولسکان څه څه ابل دی ولسکان نه نو واه کنه دا دور څه ولا پته ولا کې ما څه مزه دا خو اوس ډیپند کوي نو سچ په کټه کې راځه تاسو ته ځین کوله یا ایو مونږ وطن کې د دې لپاره بازار ګرځول مسل تاسو بصړه پېنه نه د بوسنی غنم چې غوبل شي نو دې دا کم پروړ شي او وې درشه نه غدا سي کټنه وخت چا پیرو لګي او پاره کې خلک پګرځي لګي وګم تم کې دا سي یو لوي شي تاسو نه په یو ځای باندې ډېر خلک بوساړي دار سي فلا خان دار صحیح نه دا سي مشهور دی په خوا زمانه کې دا محبت پاساس بخل کې اوبر سره به سړو میش کې ملاوي دا صحیح بلای خو به ونه نظم په وطن کې اوس هم چې دا لګ د بلو خبره کوي به ته وسه که زو ساړي مساړي ویني خو کې کنه وي نو تم دا ته پوس یا ایه الذین امنوا کسانو چې ایمان راوړی دي لا یستاذن کوم الذین خامخاد اجازه دواړي استاسو کې ها کسان ملکت ایمانکم چی مالکان دی لاسون استاسو داغو واللزینا کسان لم یبلغو الحلما چی ندی رسیدل الحلما بلوغتا ملکم دتاسونا سلاس مرات دری کرتی یعنی دری وقاتو کی مل قبل صلاة الفجر مخکد سبا دمانزنا زکتا سلاو دی او کالی مجھتی دی وحین تزرون سیابکم اکل چتاسو کی دی سیابکم کالیخ پل بین الزیرت غرمی وقت کی دی کالیخ پل وی بسی ومن بعد صلاة الغشائی پس دمان سو دماز غتلنا صلاة سو عورات لکم دادرید پردیو قادستاسو رپارا عورات عورات دا پلورل دا عورت او عورت وی چی پردکولی واجب وی دا عورت لفظی معنی سره او په دې اردو ژبه کې خود ته عورت وایي سوې ورته خود ته عورت وایي د پرایویټ پارت ته په شریعت کې ورته عورت وایي ځکه پر د کولې لاسې لیسا علیکم نشتر تاسو باندې ولا غلیم نه دوی باندې جناح گنا بعد الله پس د دې درو قاتون استاسو بډاګان نو قران دي او یا نابالغ الکان دي طوافون علیکم دوی چکر لګون کی تاسو باندې طواف مانو نو ګرځید دا ګرځیدل کې تاسو باندې پاسو کومالا بازل پيو بل باندې کذالک یبین الله دا رنګ بیان الله تعالی تاسو ته آیات احکام والله الله تعالی ولیم العالم دے حکیم الحکمت والا دے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ دا یو دبش دا اوس دې مدد دې مواشری وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ صلی الله تعالی وی چې چینج راشي نو حکم هم چینج چې کیفیت کې چینج راشي حکم نو یو لک دی چې پرونه پورې ستا کور ته تل راتله بغیر اجازه ته خو نن هغه بلوغ تر رسیدلی دی بس دغه لپاره قانون چینج اجنبی دی وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ كَانَ جُرْسِيكِ الْأَطْفَالُ هَلَكَانَ مِنْكُمْ دَتَاسُنَا الْحُلُمَ بُلُوغْتَ فَلْيَسْتَاذِنُوا إِجَازَةَ دَغْوَارِ كَمَا اسْتَاذَنَ الَّذِينَ لَكَ إِجَازَةَ دَغْوَارِ آكَ آغَ بَالِغَانَ كَسَارَ مِنْ قَبْلِهِمْ چِ مَخْكِ دِ دُوِنَ چِ غَي مَخْكِ دِ دُوِنَ مَانَا مَخْكِ نَ بَالِغَانَ نَغَ إِجَازَةَ دَغْوَارِ مُسْلِمْ بَالَغْشَ نُ دِي غَي سَرَ يَوْزَيْشَ كَذَلِكَ دَارَنْجِيُ بَيِّنُ اللَّهُ بَيَانَ والقواعد قواعد جمع قاعده تن او قاعده بمعنى الناس تخزي قاعده بمعنى نو ناس تمانا بودای ناس تخزا معنا بودای والقواعد ابو دایگان خزي من النساء تخزنا اللاتي اخزي لا يرجون نکاح چه غی امید او توقون کید نکاح کولو زکر یوز دو عمر پاگا سٹیج کی دی چاہی کدی نکاح میں کا تصور نہیں یعنی بڑھے گانی دی فلیس آلی اللہ نشتر دوی بانے جنا خنگنا این یزانا چه دی کی دی سیابہ اللہ چادر اخبا یا برقخ تاسو برقخ ہوئے چادر اخبا ہے کنوئے لوی سادر بغرا ہے بغرا نه یو برقه وی کنه دا برقه او پټه یو لوی صدر خان زمون په وطن کې برقه ډېر کم خلک پسره موږ د وطن کلچر دی یو لوی صدر شته ها کلچر په شارو کې بغرا نه در سیا به نه دغه پاسنه چادر یا پاسنه برقه مراد ده فلیس آلی اللہ نشتر دوی بانے گنا این یزانا چی دی کی دی سیابا اللہ اغا برکایا پاسنی صادر پر او صلی اللہ تعالیٰ فرمائی جہاں یو صادر اول کے صادر چکم دی چی سب کی پٹی او دا سب دوری سب کی پٹی نو اغا خو لازمان بی اغا سی خود پاسی یو لوی صادر چکم دا ٹول بدن پر کیوں پٹوی یا اغا لوی برکای چی دا ٹول نو دا برکی لاندی جامی بھی کنی کالی بھی کنی کالی بھی بلکی یو سر کی چکو نیو یعنی پاسا برقا پیچو دی نو صلی اللہ تعالیٰ وی کدا بڑای دا ادا برقا دا چای او بہر روزی نو جائز دا خوال بتا شرط پا کدا دے چی زان با بیوٹی پارلر کی خیستکی نا کزان بیوٹی پارلر کی خیستکی بیخو ڈسپلی دے بیخو لوی فتنہ دا بڑای ہوں غیر متبر جاتے ہیں چی نوی ڈسپلی کن کے شور کن کے بزینت اندخائست وعیستا ففنا خدا چه دا غفاب طلبو کی یعنی چادر پسر کی یا برقع واچه بڑای دا خوچو واچه خیر اللہ اللہ دا بہتر دے دوی دا پارا واللہ اللہ تعالی سمیع الاوریدن کے دے علیم العالم دے لیسا للآما حرجن لیسا للآما حرجن لشت دے پڑن بالے حرجن گناہ ولا للعارج انپ گڑ بالے شل باندے گڑ یا شل حرجن گنا والا غل المریض ان مریض بانے حرجن گنا والا غلا انفسکم او نشتر تاسو بانے گنا انتا کلو چی خورای تاسو من بیوتکم دا کور دا نوکران اخبرونا بیوتکم مانا ستا دا نوکر کور دے نو تو ورق دے او نوکر دے پا کور کی نشتا نو کدو خوراک شای سپروتی نو سپا مندی پا کی نشتا یو دویم یو سڑے مریض دے دکار کورو ندے سڑے مریض دے دکار کورو ندے دترو کورتا را گئے دہکا کورتا دورور کورتا را گئے د کزر کور ته راغی، د رشتہ دار کور ته راغی، اوس هغه بیمار دی. خو د بیمارۍ مقصد دره چې دی وږی دی، د بیمارۍ مقصد ده چې دې له ګټې نه ده وږی دی، نو بس چې سم وږی دی. بسم الله کوي دی. او بیوت آبائکم چې خوراکو کوي من بیوتکم د کورو د نوکرانو خپلونه، او بیوت آبائکم یا د کورو د پلارانو خپلونه. نو د کورو د پلارانو خپلونه خو الله تعالی وایي عذر پکې شرط دی، یعنی دا حدیث ته زوی ده یہ خسن دار اس مصیبت میں پینشتا او کار نہ کئی اڈولائی نے پلا کر زانو سے یا مور کر زانو سے یہ بغیر کا کار ہوئی صحیح او بیوت آبائی کم یاد کورو دا پلارانو پلونا او بیوت امہات کم یاد کورنو دا میندو پلونا او بیوت اخوان کم یاد کورو درنو پلونا اس مانا دارا چھ پرمنٹ پا پاکی ندی رکی گی الا آج غزر بھی دردا الا آج غذر بھی درتا او آن اینڈ آف چیزی نجاتا وستو ضرورت نشتا آن اینڈ آف چیزی نجاتا وستو تا ضرورت ناجباری تو چکر ہم نرسکر نسارا مت کرن لڑے کاجی غنی کرن صحیح لبس چیز سین زان فریج تر سوا چر زان رسوا فریج تر او کو فریزر کی کچا وہاں پر دی لبس زنی پسی خور خیلی وہاں حضر زی چوار سم اگوار چنگ ارواوجی دا سو گوئی اجباری یا خدای چوارا سپدای شراز برابر زی اخشار تاسی نو دی مانا دارا مازده شراز زغا مانا نا این دینا پتا اولا گیتا چه تا پا کور که دور سخت پا بندی گره چه دا غریبانا نشید لی اخشار تا نا دی اوائی با دی دی مادا بخلا گیتا مازده زندگا مانا او بیوت اخوان کم یا دا کورو درونو خبرونا او بیوت اخوات کم یا دا کورونو دخویان دخبرونا او بیوت امام کوم یاد کورونو د اکاغان خپلنا او بیوت امات کوم یاد کورو د امي خپلنا او بیوت اخوال کوم یاد کورو د ماماګانو او بیوت خالات کوم یاد کورو د خالاګان او ما ملکتم مفاتيح یا اکور چې تاسو اختیار لرئ د کیز دغه څه شي لاره د کیز اختیار من د تاسو چې کیز درکړي د خپل کور بلکور چې زه د سلور شپږ ورځو لپاره بهر ځم نو تاسو ما راځئ کور مه پته لګوه سهار او ماښام وسته ورغلې سهار صحیح ال کور پته نه لګوه او چای درې جوړو شو نو بس خزر فرنټ ته ورداو شو دی راغله او دود پتی پخا دود پتی خپل کور کې نه خو یاله هلته واو موګه ایکسپلین کړه او صدیق کوم یاد کورو د دوست پلنا نو دا سه دوست چې تا وغا یو بل سره حساب کتاب نه لري دا سه دوست ها چې ستا جیب کې پروت مال دا وګړل شي دا هم جیب کې پروت مال ستا ګړل شي یعنی یو بل سره دومره کلوز یې نو بس دا کور ته لري نو تاسو په اوس په کې مګوا خو بس ځان راځه خو راځه ته خو دې نشته دا ډیر ښه خرج دا ها لسانکم جناح لشتر تاسو باندې گنا انتا کرو چې تاسو خوراک وې جميعا ټول په یو ځای او اشتا تن یا ځان ځان لا نو جميعا معنا چې او پینټ تاسو پینډ وای چې راځه مشه یو ځای ته نو او اشتا تن یا ځان ځان خوراک وې خپل پلیټ کې دواته نه اړه سایت ته نو یو تالی نه خوراک هم جایز دی ځان لا په جدا جدا پلیټ کې نام جایز نام جایز علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتن یو معنا ادارا ادو معنا ادارا چنه نه زوګه زوس نور خلکو دور صبر نه شو کولی بس اخر اسی ها مال رولر فایدا دخلتم بیوتا خو چې کله تاسو نه نه وزه کورونو ته فسلموا علی انفسکم السلام کو يرلو خپل باندې تحیه من عند الله دا گریټینګ دی دا پیشکشی دا د جانب د الله نه مبارکتن ډیر برکت والا طیبت او ډیر پاکیزا چې ورنه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کذالک دارنگے یبین اللہ لکم الآیات بیان تاستا اللہ تعالی آیاتنا لعلکم تعقلون دید پار تاسو کې عقل راشي نو اوس پتا ولګی دا چې سو قران باندې څومره عقل عمل کوي تر دومره حد عقل مند مې کنه کوي په عمل ها نو شیخ صاحب په دخرو دی انما خبر دادا المؤمنون مؤمنانا کسان دے آمنو باللہ چی مان راوڑے اللہ تعالی بانے پر سندہ اللہ بانے و اذا کانو مغو اکل چی دویوی رسول پاک سرا غلا عمر جامع پیو اجتماعی ذمہ دار ہے کہ اجتماعی کار کی نو مسئلہ دے رسول پاک دیکھی خاص ندہ نو مسلمانو جب دغل تبولی کا چې خلافت دو قسم دی، یو ته وای خلافت ظاهری او بل ته وای خلافت باطنی. نو خلافت ظاهری خو ریاست او حکومت غواړي. څه شی غواړي؟ ریاست او حکومت غواړي. او خلافت باندې مونږ تفصیل وی چې خلافت به چلیږي. او خلافت باطنی دا جماعت غواړي. خلافت باطنی څه غواړي؟ جماعت غواړي، حزب غواړي. نو تر څومره حده چې دغه حزب کولی شي د امیر په قیادت کې خپل ژوند د شریعت مطابق تیری، د امیر قیادت کې خپل ژوند تیری د شریعت مطابق. او دې وجه حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې وفرمایل چې امرکم بخمس امرنی به الله عز وجل، زه تاسو ته حکم کوم د پنځو سیزونو، ما ته د هغې حکم الله تعالی کړی دی. د پنځو سیزونو حکم درته کوم، ما ته د هغې حکم الله کړی دی. نمبر اول السمع، د خپل امیر او د امام خبره اوریدل، او صرف اوریدل هم نه، وطاعه اوبیډینس هغه عملي کول. نمبر دریم ولزوم الجماعه، د مسلمانانو جماعت سره ځان تړلی ساتل، انډیویجوالیزم نه، د مسلمانانو جماعت سره ځان یو ځای ساتل. والهجرت الی الله ورسوله، الله لپاره دنیوي معاملات پرې خودل، چې کوم ځای ضرورت وي، چې یو طرف ته الله دی بل طرف ته دنیا ده، نو سبا کې د دنیا نه به هجرت کې الله طرف ته، خدای لپاره وسکې هغه دنیاوي فائده وپرېږدي. او پنځم والجهاد فی سبیل الله، نمبر اول اوریدل، نمبر دویم اطاعت، نمبر دریم جماعت، نمبر څلورم هجرت، او نمبر پنځم جهاد. دا تور سره ولیکه چې د اسلام بنیادونه دي پنځه: کلمه، منځ، روزه، زکات او حج. نو د دې حیثیت داسې لکه دیوالو یا د ستنو، ستن وایو ستون، دا پنځه ستونه دي، دیو ورته پنځه ارکان وي. او په ستونو باندې بیا عمارت بنا کیږي، ستونو باندې وسکه عمارت بنا کیږي. نو دې باندې عمارت به بنا کې دا پنځه شیونه په پاسه اچي، لکه کوم حدیث کې بیان کړ، د امیر اوریدل، د امیر اطاعت، جماعت سره وابستگی، هجرت الله طرف ته، جهاد فی سبیل الله. نو چې په دا پنځو عمارتو دي، دا پنځه شیونه په پاسه واچو، نو دا یو بلډینګ دی، دا یو باقاعده مکمل عمارت دی چې ستا ژوند پکې محفوظ وي. زمونږ خو د سره هغه بنیادونه ټول ګټلې دي، نو ستون ستا نه چې ستون نشته، دا عمارت ته ودرېږي نه سره. زمونږ څخه خلک ته ټس تش په ستونو باندې کار سره سر ته رسي، او څه داسې دي چې هغه بیا د پاسه شي په لاندې ورته ستنه او هغه هم ځخ باندې د پاسه کې راپرېوته. او یو بل حدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے الحجۃ الوداع کے منا کے بیان کو صحابہ ہوتا نوے فرمائے چدری شیو ندی کدا مسلمانان عملی کی نردوی پسلے کی یو بل سر حقد او کینا، تاسو کینا ہوئے بغض، بغض او کینا دا نپاتی کی گی، او دویم زلکی دا خیانت دا خباست پیدا کی گی. او دا درې شیونه دي، د امیر اوریدل، نمبر دوی د امیر اطاعت، نمبر دوی جماعت سره وابستگی. صحیح شو، ځکه چې انسان کې فطری تو انفرادیت پسندی ده، څه شی ده پکې؟ خود پسندی ده، انفرادیت پسندی ده، صحیح. او شیطان لوګي باقاعده عمل پکې دا تاسو کې دی، سړی پسې روان همیشه داسې ستان زیات پوهې خو نه دی، نو ستان زیات شایسته دی. اور شیطان مقصد دا ہے کہ جماعت تقسیم کی، چاہے جماعت سے کی ندی وجہ شریعت اسلامی دے باندے دیر لوی زور ورکا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لو حدیث کی صحیح، چہ تاس تا سوک سڑے را گئے صحیح، و امرکم علی واحد، او تاس متفق وی دیو سڑی پا امامت بانے، یعنی سڑی ما اس تحفظات خوبا دار چاہ بھی، لیکن انسانوں کے سوک پرفیکس دے، پرفیکس دے سو دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام علی خبر سوک پرفیکٹ نشتا، یعنی سڑی کے بھی ڈیفیکٹ ہوں، فاس مون دی خطا غانه پکې وي، نو کوسته یو خطا ونی سي، مونږ یو خطا ونی سو، نو دا غسړي لسو خصلتونو، خو خصلتونو درو ګورو، هغه یو خطا باندې سړي ته خلاص کو. صحیح شو، نو کدا سي وي، نو بیا خو سو پچا باندې متفق کې دي نشي، کوم متفق کې دي دا جبريل امين ورته کوم دی راولي، صحیح اخو تاسو باندې دی ویل کنه مشهور مولا ادم وروسه دا زیاولک سه د زمانه نوړان دی په دې پاکستانی آرمی کې باقاعده تور د امام پوسټ نو صحیح اگر چې امامان به ساتل خدا غصه باقاعده حیثیت سرکاري کتابونو کې نو زیاولک سه چرانه لوی مقام ورک امام تاسو نائب صوبیدار وي ها نائب صوبیدار لوی افسر وي صحیح نو جونیئر کمیشن افسر یا نان کمیشن افسر نو افسر به قاعده دور تا نو کرام می لاوی کورو ته می لاوی صحیح نو بعد دې اوس دا نان کمیشن افسر نائب صوبیدار اوس دا نائب صوبیدار سره گویا زمونږ یو موریس یو ناغت یو کرنل سره کرنل به افسر ها نو کرنل سره هغه ورته راغی دا کرنل سره چې دا ډګروال رګلان دي ډګروال لاندې دي ډګرمن به ډګرمن بیا نو دا ډګرمن سره ورته راغی نو ته موریس یو مولا وی قرات الله یو دا پکار دی امام پکار دی به خصنګ امام وین چې دا سوي ډیر ځوانم نی ځکه جذباتي بي بے پروا باندې ډیر ګډام نی ځکه کمزورې بیا ذمہ داری نشي پر کول او وی چې دا سي یعنی قاری وی او حافظ وی او عالم وی او شکل او صورت نوم شایسته وی اخلاقی لحاظ سره بهترین وی پښتو مرزي اردو مرزي او سلیبر پامرزي باندې پوي کی او دا څه لګیا نا مور شپ نو صبر لا هغه ته تی امام ور ک پیغمبر یو کې وی چې ذکر راغی ک پرشتل لګی ورو صحیح مصلی الله تعالی وی وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ كَرَچِوِدُ يَغْسَرَا وَلَا أَمْرٍ جَامِلْ پَيَوِتِمَائِ كَارْكِ لَمْ يَزْحَبُونُ تُرَغِيلَ زِي حَتَّى يَسْتَازِنُوا تَرْسُو پُورِ چِلِ پَيْغَمْبَرْنَا دَ امَامْنَا دَ امِرْنَا اجازت نہیں ہے رستے تو اللہ زی چِلِ امِرْنَا او دَ امَامْنَا اجازت والی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چوا امرکم علی واحد چ تاسو په یو سړی متفق وئ او سوکراغه او تاسو جماعت تقسیم مول وختل نو فطر ګورا سره دا سر ولا په یو لکړو سوکر دا سر ولا په یو لکړو مزب ته کنه اجتماعی تقسیم مول وای و اذا کانوا مغو علی امر الجامع لم یذهبوا دین ذ ترغه پور حتا یستازنو تر سوچ اجازت نی وخت نو سپتاو لگی دا چې په اجتماعی کار کې د امیر اجازت لازمی دی دې سره نظام باقاعده روان وي دې سره سری نظام باقاعده روان وي او دا زمون دا سبق دی نو دا اجتماعی کار دی څه شه نو ضرورت خو پوره کیږي باقاعده سیف الله خان لګار چې مره ټلیفون کې چې سبا سبق تا نشه خو صلی الله تعالی ورپسې وي چن الذين يقينن عقلك يستاذنونك چغیتان اجازت غواړي د چټای لپاره اولائک دا خلق الذين دا عقده يؤمنون بالله چې ایمان ساتي الله تعالی باندې پر رسول الله فیض استاذنوك کله چې دیتان اجازت غواړي له بادشاہ د خپل بازه حاجت لپاره چې جما عذر دې تاسو اجازه راکې نزه بیا په دې پلان روانه نشم حاضرې دي فاذن لمن شئت منه نو پیغمبر تعالی تعالی وایي داستا ډیسکریشنری پاور دی داستا امتیازی اختیار دی امتیازی اختیار ان سنس چې امیر غواړي نو له چا درخواست به قبول کی او چې امیر غواړي نو چا درخواست به رد کی چې نه چټی نشته دیو جو فرمای چې فاذن لمن شئت منه اجازه ورکا اغه چاته چې چاته تواړې مينو د دوی نه اوس چې اجازه دی ورک نو سبق خو ویل شي نو دا لسړي خساره خور شو اگر چې تنه په اجازه ته خو سبق خو دی مسیو نو دی وی الله تعالی وای چې تو سم اکستند تر صحدا پر ګناه خو دوی شو واستغفر الله ولا خدای نه ولا بخنه واړه تنه خو په اجازه ته خو خدای نه ولا بخنه واړه عجیب اجازه تنه خو نا دا خو بیادار چلی زمون علاقه یو بوری سیب نا آغا سر یو زمانه که یو پیر سیب گرستو دیر لوی پیرو خلق بوری دیر تلاتلن دو یو زای پادشی بودو سبب کی نا دو هم یو زلو وی چلو زمان سبب مرگره رو ورسا نا چه بورا اغا دیر خلق ورسا سوکر لاس چاپی گیس وکر پی چاپی گیده پیران رو دیر بی شان بی کارون خدای بی خلق بیسی پیران لرده صحیح نو سحر چې شپه خو ډیره شوه نو سحر ته څوک بر رخصت دینه پیر صاحب تراته وایي حضرت ماته دعا وکړئ زه ځم نو هغه به دعا کوله حضرت ما دعا وکړئ زه ځم نو هغه به دعا کوله نو دا مولوي صاحب دې ورته هم را وړاندې شه وایي حضرت ماته هم دعا وکړئ زه ځم نو دې خو یو ځای سبق پاتې شي دا سبق کې کلاس میټ چې څوک پاتې شي که یو سړی عرض ته مخې بیا هم ورته هغه شیخ کاري وایي یاد دي نه ماته چې به ځای کلاس کې قندار کې اسکول کې به هم څه کوو صحیح نه ذهن کې عظمت او لویوالی نه راځي نو ده ورته وایي حضرت ماته هم دعا وکړئ زه ځم زه وایي ډېر ګناهګار یم چې خدای مې ګناهونه معاف کړي نو پیر صاحب ته پته ده بې لالي ته ډرامه کوي کنه دې مار څه دعا غواړي ورته وایي مولوي صاحب ته ماته دعا وکړئ زه ستا نه ډېر ګناهګار یم نو مولوي صاحب خان علي وو هغه لاس کړه چې ما نه ډېر ګناهګار کا کافر یې نو بیجار ته سړی لاړ شي او کفر ته نږدې شي ان الله غفور رحيم يقين الله تعالى بخول کے میرا باندې لا تجالو دعا رسول تاسو مګنه دعا رسول بلن پیغمبر بین کو خپل میس کی کا دعا بعد کوم بازا لک بلن استا سو یو بل نہ پیغمبر چوی فلانیا نہ بیا پکی اپشن نشته بس منډه بوي ځان برسه دا داسې نه ده چې ګینه حاجی باری سیف الله خان تواضع کو سیف الله خان سلامت تواضع کو یا راغه یا راغه او کیس فرق نه پریوزی دوستان دې هیڅ فرق الله تعالی وینا ګر فرق مراتب نه کونی زنديقي عمر ته وو خیال ساتي سبکه کې نه هر زمزل استو نه هر مرد مرد فارسی کې څه نه هر زمزل استو نه هر مرد مرد خدا پنج انګشت یکسان کرد هر شذ شذ نه ده او هر سړی سړی نه دی لکه دا غوته فټولې غوته دې تم غوته وای دې تم غوته وای دې تم غوته وای د دې سخت یو شان نه د دې اوجدوالې او پیړوالې یو شان نه د دې فنکشن یو شان کوم کار چې په دې درو غوته کول شي په دې دوه کول شي کدا دې وړاندې ورته ځای کې کول شي صحیح نه وای دا فرق مراتب چې انسانان به ټول انسانان خود مرتبه به خیر ساتي انزل الناس عربوي قدر منازلهم هر یو سړی په خپل مناسب ځای ساته هر یو سړی په خپل مناسب ڈاکٹر لبر ڈاکٹر ځای ورکه انجینیر لبر انجینیر ځای ورکه عالم لبر عالم ځای ورکه رشتہ لبر رشتہ ځای ورکه دوست لبر دوست ځای ورکه شد لبر شد په ځای ساتي مور بده مور په ځای ساتي الی اخر قد یعلم الله الذین یقینا بجن الله تعالی آکسان تسللونا چا غی وجی ملکم د تاسو نه لوازل پټ پټ الله تعالی فرمای چې پیغمبر کله بلنه ورکه دی خو ور اوس اجتماعي خبر ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی کسان پکار دی کار لپاره اوس موږ ولته اعلان وکړو چې پدا سټرډے باندې به مسجد صفائی کوو نو کسان پکار دی صحیح نو سیف الله خان وی ځکه دې شی حاجی باری بتلې او حاجی باری وی سارا احمد بتلې ترې او نو سارا احمد وی حاجی غنی بتلې پکې سو کران شي پکې یې سو کران شي صحیح خو دا خو زمونږ په لاره ده پیغمبر چې کلو وي نو الله تعالی وی پکې وی دا نه کې ممکن دې پلان یې تلې ممکن دې ټول برابر دی ټول برابر دی نیډیټ ار ناٹ ضرورت شته او کنيشتا دا پیغمبر بلنه ده صحیح نو صلی الله تعالی وی چې کوم خلک داسې پټ پټ اوسي خپې او باسي هغه ماته مانو قد یعلم الله الذين يتسللون منكم لواضا چې هغه اوسي منكم د تاسو نه لواضا پټ پټ وتر فليحذر الذين زان دی او ساتیا کسان خیال دی او کیا کسان یو خالفون غل امری چې مخالفت کوي د حکم د پیغمبر دوسه بم فتنه تل د دې خبره زار بچ کی چې برسی کی دوی تا فتنه تل یو لوی گمراهی او یصیب عذاب الیم یا به برسی کی دوی ته درناک عذاب الا خبر ده ان لله یقینا الله د پاره دی ما فی السماوات اغشی چی اسمانونو کی دے وال ارد ازما کی دے قد یعلمو یقینا پوئی گی اللہ ما پا آغا حالت مانے انتم علی جتا سوئی پا غی حالت و یوم یرجعونا او آغا ورز چی خلق بوا پس گور شیلے اللہ تعالی تا فیونبیو خبر بورکے دوئی لہ بے ما عملو پا مند دوئی واللہ بے کل شیئن علیم اللہ تعالی پارسیز بانے عالم دے بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه پدے کے اول سلور قوانین دی بیا داغین بعد آداب دا معاشرت چی مسلمان معاشرہ با صفا سنگ پاتے کی گی او پدے میز دا قوانین و دا آداب کی واقعہ دا افق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ با نے تہمت لگے دلے اللہ یہ صفائی اکلا بیا داغین بعد مسئلہ دا توحید او دلائل دارے بیا بیان دا منافقانو او دا مخلص و مومنانو او بیا دا خبر چی خلافت و مضبوط ایمان و پا عمل صالح بانی موقوف دے یو وار بیا آداب دا معاشرت او پا آخر دا صورت کے بیان دا دے چی دا پیغمبر مخالفت دا عذاب ذریعہ دا نمبر دویم دے با دا جنگ او دا عسکر و ماہر بے دا دو لکھا از اول چی شو؟ دا بیا دا غنان دا نم دا ریکارڈنگ کی نمیرا غر کاسا زمین دا غر یو کمرا دے با عدل بے مسلمان عاقل بالغ صادق او امین نمبر دویم دے با ماہر وی دے جنگ او دا عسکر دا امور ذکر یعنی پا ہر ملک دا صدر مملکت یا رئیس جمہور صدر مملکت یا رئیس دا سپریم کمانڈر ہو گئی مجھے سپریم کمانڈر پوئی گی نا پا یہ مسئلہ انہوں نے بھیجا ہے بچے انہوں نے کہا لکزمو لگے چا اسکری اسکری تنہوں نے نمبر دریم دے با دا قدرت او دا قوت مالک ہوئی کمزور بنی تو کمزور سڑے کا حکمران ہوئی نو بس دا سن لگا چھے اگر یہ وار دا مجاہدین ہوئے فلانے دے نو ماں گتا ہے میں پتا متفقی ہے وی پا ماں دے اسے کا متفقی چھے ماں کمزور گنی دا طبیعت پہ اعتبار اسے کمزور ہے نہیں دا طبیعت پہ اعتبار میں کمزور گنی بھی دیتا دا چوکا ہے خالی اس کا نہیں گیا چھے سب کی ناس دیں دا والدہ سکاری لگا چھے خالی دیں او سلورم چھے دے با اعضاء او حواس بے طول سلیم بھی اعضاء او حواس بے طول سلیم بھی او بل چھے دے با دا اجتحاد ملکہ لری قوت فیصلہ بھی پکے او بل چھے دے با ناری نئی زکر چھے دے فریکوینٹ ایکسس لری ناری نسے دے فریکوینٹ ایکسس لری زنانہ بارے ہوتے ریسٹرکشن دی شریعت کی بیاں بلا خبر کرے ہوا چی بنیادی طور خلافت دا حق دے دا امت در چا حق دے دا امت یعنی امت چی چاہتا دا خلافت ورکی نو آگا با خلیفہ کی گی صحیح اس پا دے باب کے دا خلفہ راشدین او دا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین دا دوی خلافت سنگا منعقد شیو نو دا دولی کے چی دا ابو بکر خلافت بنیادی طور دا خواسو پا پلیج آپ الیجنس پانے دا خواسو بیعت دا چا دا خواسو بیعت او بیا رستو دا عوامو بیعت دیتا ہوئی استفتا دیتا سوئی استفتا تپوس کول استفتا مانا تپوس کول نو دا خلقو نا تپوس شو دویم حضرت عمر خلیفہ شو پہ استخلاف پانے دا دے اپوائنمنٹ چا کرو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دیتا ہوئی استخلاف استخلاف نمبر دریم دار دا عثمان او دا علی دا آغای خلافتوں پہ استفتا دا عوامو شوئے دا خواسو نا دا استفتا دا عوامو با او حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عن دے خلیفہ شو پہ استیلا باننے استیلا نو یو شو استفتا یو شو استخلاف درین شو استیلا چھے پہ شریعت اسلامی کے دا خلافت انعقاد پدریو طریقوں کی گی یا پہ استفتا کی گی یا پہ استخلاف کی گی یا پہ استیلا کی گی نو دے استیلا مانا دارا چھے بزور ہونی سے استیلا مانا چھے بزور ہونی سے کودتاو کے نو چھے کودتاو کے ہوئی سے نو دے مانا دارا چھے کمتانا مخ کے خلیفو آغا قدرت سب شوئے دے اس منگے داغا کوالیٹیز کی ہو کوالیٹیز سے ویلے چھے دے با قوت لری صحیح نو چھے مل پیرا گئے اور ارد نو اس تو دے کے ناستا نو دے مانا چھے آغا قدرت نو گئے نو چھے بے قدرت اور خلیفہ سے کپاتے کے لئے صحیح شو اس طریقے خو معلوم شو دا غدری دی بنیادی خود دو دی دا درما دا انڈر دی ڈاکٹرین آف نیسیسٹی دا نظریے ضرورت لان دے اصل لان دے نظریے ضرورت لان دے یعنی یو در چا کو دتا او کلا کو ڈیٹا او کلا او خلافت واغست وہ شریعت اسلامی خلق تو دا نو تو اس دپس دپس رہو جی چکے دا کوئی خون خرابی بلڈ شیڈ بروانی سوئی بلڈ شیڈ برو شریعت اسلامی بلڈ شیڈ نہ ہوڑی خون خرابا نہ ہوڑی نو اس منگا دا خبر او کلا چی خلافت حق دے دا امت یعنی دای ما انتخاب کوي خو انتخاب د سوق کوي دا ټول دی نو انتخاب بکای اهل حل عقد سوق اهل حل عقد اهل حل عقد د دې صفات دي نمبر اول د علم لري د صفاتو د خلیفہ دی به علم لري څه چې اسلام کې د خلیفہ ریکوایرمنټس دي واټ ار د ریکوایرمنټس فار خلیفہ دی دا پیژنې نمبر 2 دا خلق په خپلوم د عدل صفت لري سبکی د عدل مسلمانان وي عاقلان وي بالغان وي صادقان وي امینان وي نمبر 3 دا به د پختر رائے مالکان دي پیپل اپ اپینین دی سړي د مضبوط رائے مالکان دي او سلورم دا په معاشره کې مقتدا دي خلق منی مقتدا دي معنی ها پیپل دو فالو دي د دې وجه خوچ شورویان رالی، رشیم سی رالی، نسیو ده هر خطین یونم بی اما خلق اوچت رالی مشران، چه ده کمو خبرو پسی خلق روزی صحیح شده صفلا خان؟ نو سلور شو، سو شو؟ ده سلور صفات دی اهل حل و عقد کی تیک شو؟ نو دی با انتخاب کئی ده خلیفہ خلیفہ با حکومت سنگ چلی غلط اولی که نو بنیادی طور خلیفہ ده حاکم نده رستو زدنرستو آئیم خصائص ده دولت اسلامی سشے خصائص ده دولت اسلامی characteristics of Islamic states اگر درستو آئیم چه پده که حاکمیت ده انسان نی حاکمیت پکی ده اللہ ہے اسلامی ریاست کی حاکمیت بچائی ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ حکم یواز کلمت حق مدیر بیر باتر کم چلوار دا ذکر کو ان الحکم نو حاکمیت ده اللہ خلیفہ کو ایجنٹ بھی خلیفہ سے نمائندہ دے خدای نمائندہ نو بنیادی طور خودے سبجیکٹ وی قرآن و سنت تا سو شیطا شریعت تا زکر شریعت پہ اسلامی ریاست کی سپریم لا گئی سپریم لا سو شیطا اسلامی ریاست شریعت وی خوزنے با حکومت چلی سنگا ندد بزان لا یو مجلس وی مجلس تشریعی سو شیطا مجلس تشریعی لیجسلیٹیو کونسل مجلس تشریعی ورطا عربی کی ہوئی انگریزی کی ورطا سوئی لیجسلیٹیو کونسل یا لیجسلیٹر ہوئی ورطا لیجسلیٹیو کونسل کی درے کس مخلق ہوئی سیف اللہ خان زر زر لکھا تا اعلیٰ پردم چلی افغانستان خلیفہ دا نجھوڑ یا تو یا نصر احمد صحیح نتاس اللہ اہل حال لعقد ہوں نہیں آسی دنی بھئی صحیح شو تا ناو شیرشاہ تلاڑی رو مدبا دے زرد آجی باری آجی غنی جدے گا اہل حال لعقد کرے سیف اللہ خان کدائی دوار تمہیں جدا سو اہل حال لعقد ہی د خلافت د موخې نړیوال دیتا نظر احمد مړول پر دې دروازه وخت لا بند کړه که څه نه راغلی مې په سینا ځنه خو دا او ته یقین لره چې که ته خلیفہ شې مستا خلاف کو دتا دا غي مشري به هغه هغه د دوستۍ کې وایي که څنګه نو دې کې اول خدغه اهل حل عقد دا به د شورا ممبران د ريجستريشن دا ولیکه دا اهل حل عقد چې کوم انتخاب کوي ايضا یقینا د شورا ممبران دي بین پیپل اف اهل حل عقد دي ار ممبرز اف ريجستريټو کونسل اس ویل او دویم باقي کې با اهل الرای خلق دي اهل الرای کې 15 صفات دي هغه اهل حل عقد خو نه دي په انتخاب کې نه دي شامل خو په ريجستريشن کې شامل دي ایک او 15 صفات وی نمبر اول کامل عقل او مضبوط تجربہ کامل عقل مضبوط تجربہ نمبر 2 دینی پریکٹس او تقوی نمبر 3 پختہ رائے پختہ رائے آگے دوئی چاکہ خلق سو مو کی تب دلائل و بارک پر خبر ثابت ہو لی چاکہ why I said this because نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 and nobody can count it صحیح رائے ہم دقا سے پکار دا ہاں اب مولا آنون در خشے ویلے سی ویلی فی جان ہاں چی عقل آباشت کے بخشایت رہے عقل آباشت کے بخشایت رہے راہ آباشت کے پیشایت شہے چی عقل آغا شے دے چی لار کلاو کی درتا او لار آغا دا چی تپی سفر کے بادشاہ دا پورا سے عقل آباشت کے بخشایت رہے راہ آباشت کہ بخشایت شہر سلورم دا سڑے با دا ٹینشن نو دا سٹریس نخلاص ہوئی کني کله په خپل اټنشن پیل سرین دی ورای سوال چې ما شان د سر ګولې خو چې ما خام به خوب ګولې وي او روح په ټنشن یو سره نیولې نو دې په خلیفہ سره یې ورک نو دې ته وایي سلیم الفکر سو یې ورته سلیم الفکر او پینځم په دغه متعلقه امر کې د ذاتی غرض بنی ان چې دا کوم امر باندې مشوره کیږي وير لیجیسلیشن از ټیکینګ پلیس ریګارډینګ ا سپیسیفک ایشو Yes, if he is a businessman having the same business which is taking place there in legislative council, his opinion is nothing in this regard. So the agar rai, we have to see, his kasta steel mill bhi. No kata bhi ara qawmi sallai min bari, no bhi abayat ki pa aga ijlas kata sharik na shi. Zakat is dhikam opinion warke, no tuk bada Afghanistan tool scrap bhi akpalik karkhani lalari. Azamu wazir azamu, agasta tool scrap akpalik karkhani lalari. Nadi wa jishariyat islami, qadhan lalago, restriction lalago. سي الله يكون له غرض ذاتي في الامر المستشار الله يكون له غرض ذاتي في الامر المستشار چې دا په کوم شي کې دا غن خليفه ایڈوائس اخلي یا دا غن اپینین اخلي په دې کې دا څه ذاتي غرض انوال نه دي لیکن هغه ذاتي غرض انوال ځکه چې ذاتي غرض انوال شي بیا څنګه د کام لپاره یا د ملک لپاره یا دین لپاره خدای نه ورکړي یا څنګه راځي نو بیا خو جیب ته پاره راځي او درې مطلب هغه ته وایي اهل الاجتهاد یو پکی دی اهل حل و عقد دویم پکی دی اهل شورا یا اهل رائے او دریم دی اهل الاجتهاد اهل الاجتهاد موجوده دور کې ورته موږ ټیکنوکریټس موجوده دور کې اصطلاح سره ټیکنوکریټس یس ایکسپیرینس پیپل ان ډیفرنٹ ټیکنالوجیز اور ان ډیفرنٹ پروفیشن سو ان لیجسلیٹو کورس دیر مست بی ڈاکٹرز ویل نون ڈاکٹرز انجینئرز ویل نون انجینئرز اینڈ آئی ٹی اسپیشلسٹ اسپیشلی ناؤڈیز آئی ٹی اسپیشلسٹ نام پکی وی چه ټیلی نار دا کانټریکټ ورکو کوم نه کوم صحیح وانس اگین دا کسان به ټیلی نار کې پارټنرشپ نه لري یا بل کمپنۍ کې به پارټ ترک پر ها بل به سٹاک نه لري دا سٹاک بل لري ک سٹاک لري یا دا یو اپینین از نثینګ صحیح شو د هالیوډ کې به دغه نه لري نو دا درې طبقې د دې خلک ډیپند چې اوس خلیفہ سوره کسان ځان د پاره خلی د سلو کسانو شورا ده د 200 کسانو شورا ده د 300 کسانو شورا ده نو دې ته وایي شریعت اسلامي کې دې ته وایي الجمعيه التشريعيه ليجسليچر یا ليجسليټيو کونسل الجمعيه التشريعيه یا المجلس التشريعي مخکې ټاپک حقوق او واجبات د خليفه حقوق سفلاخانه ګوره برسو لیکلې دي واجبات د خليفه نمبر 1 د دین حفاظت نمبر 2 د احکام نفاذ او د جګړو خاتمه نمبر 3 د حریم دفاع چې خلک په امن پاتې شي مال کې اولاد کې د غوی عزت او ابرو کې د غ عقل او عقیده کې چې څوک خطر نه محسوس کړي جان به محفوظ دي مال به محفوظ دي ها وینسټن چرچل وینسټن چرچل هغه وی ګورنمنت ویچ کین ناٹ پرووائډ پیس ٹو پیپل دے ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو چارج دیم فار ٹیکسز صحیح ٹیکس نه اخلي صح تکونه دی خپل زما جان حفاظت پکې زما د مال حفاظت پکې زما د عزت او ابرو حفاظت پکې زما د عقل حفاظت پکې چې مکسیکو په لار ډرګس کو نه راځي صحیح د عقل حفاظت مين چې سبا کې ها چې مکسیکو په لار بس ملک مولو دنیا کې هو بلا ډیر حکومتونه چې چلیږي هی په ډرګس باندې بلکې ډرګس لوی کاروبار کې انډر د ټیبل هغه انوال دي ما په کینیډا کې ولدي فوق ده ما کینیډا کې یو لطیفو ویل ما ورته می اسپریچوال پیپل بیلیف ان گاڈ جی او ڈی ما اسپریچوال پیپل بیلیف ان گاڈ اینڈ میٹیریلسٹک پیپل دے بیلیف ان جی او ڈی گولڈ آئلینڈ ڈرگز صحیح او کو ویڈیو خان ما اسپریچوال پیپل دے بیلیف ان جی او ڈی وچ از نوٹ گاڈ جی او ڈی اینڈ میٹیریلسٹک پیپل دے بیلیف ان جی او ڈی یس پوٹنگ پیریڈ ان بیٹوین یس گولڈ آئلینڈ ڈرگز They believe in G-O-D, they believe in G-O-D, like this. You have to change the tone. You've got tone for the badle. Gold, gold, oil and drug. Number salurum, for criminal side, the Allah the hududu ijrava kri. That you look at. Number pinzum, the sarhadat of the watan hifadat bakri. So what kri? The hududu ikha, na hududu ikamat the oran dine. Ikamat ul hudud maana in a criminal side baane hudud wai aga qawani. چې کوم سزاګانې په قران سنت کې مقرر دي هغه ته حدود وایي دوه حدود یو حدود دی په معنا سزا پنشمنت او دویم حدود دی پا معنی دا باونڈریز سرحدات نو پینزم دا سرحدات و افادت بکی شپگم سوک چه خطره دا ریاست دا پارا آگی تا با جهاد کئی سوک چه خطره دا ریاست دا پارا آگی سر بسکی جهاد بکی اوم ٹیکسز صدقات او زکاة دا آگی دا کنٹول نظام بای ورسکی اتم تنخواگان او مقرر رئی او نهم دا خیر خواهان و نصیت با اوری دا واجبات دا خلیفہ چه وقت با اونی سی خلق ہوتا سبکر یعنی فائنڈ آوٹ گئی با چاو دا ڈاکٹر ذوالفقار چاہتے دا سڑے مخلص سڑے یعنی دے چاہتے کہ ما خبر آمادو کینی دا پکر ذاتی غرض زما دا خیر بتا رہے گئی صحیح نغت بنی سی تقلید النصحاء ہوئی دیتا شریعت کی سوئی وردہ تقلید النصحاء نصحاء is plural of ناصح ناصح someone who is giving you a sincere advice تو تقلید النصحاء to listen to چاہتا بغت کے دے چاہتا بے ما دا سو اولا سم پخپل با ڈیلی ریپورٹ اخلی دا ہر علاقے متعلق چھ فلانی سٹیٹ کے سکی گی ہلمن کے سکی گی قندہار کے سوشو کنڑ کے سمسلہ دا آلتا دا پرائزنگ سے پوزیشن دے آلتا حالات سنگ دی صحیح پخپل با ڈیلی ریپورٹ اخلی با خبر با نو دا واجبات دا خلیفہ دا حوال بینی سکھلے احسان جوال بینی سکھلے احسان خرابی اس حقوق دا خلیفہ اغت زن لبلا خبر دا روان دے دا شروع کا حقوق دا خلیفہ یعنی دا خلیفہ ڈیو رائٹس دی نو چی دا اغت ڈیو رائٹس دی نو امت باؤن دے چی دا حقو نبا خلیفہ تور کئی نمبر اول دا اغت اوبیڈینس ظاہرن او باطنن دا خلیفہ اطاعت پہر صورت نمبر دویم دا اغت خیر خواہی پا پٹا او پشکارا نمبر دریم دا اغت نصرت پا پٹا او پشکارا یعنی کہ رخ بظاہر سڑے نصرت کی نمبر ہی جوڑے کچھ خلیفہ بھی آنی ہوئی سڑے تورو بلاو بس غیرے بھی ہو دانا بذل النصیحہ کی سرن و علانیتا نمبر سلورم داغ احترام ظاہرن او باطنن یعنی دانا چی اگا مخناس دے نو چی تیر ریس کے نو وائی چی یور میجسٹی اور یور ایکسلنسی یس اور مائی لارڈ صحیح او چی اگا نشتا اسر خاصی ہے نا احترام ظاہرن او باطنن دا زمان کے دا بھی پروٹوکول دا پروٹوکول رسمی بھی دا حضرت اخلاص نہیں پاکستان کے وزیر اعظم روانی یا صدر روانی یا پولیس والا غریبانا ٹولا اڑز نور تو ولاڑی او اوشی ولاڑی پھر چھ سنگ آغا تیری گی نا ٹوپک خور سرے چوک پانچا تیری گی نا آغا اگزار ورد دا سنگی صحیح او ورد آڑ گوری نا خودی ورد اقل احترام پر چھ سنگ آتی شخ دیا خودی دی حالا نو دا احترام ظاہران باتن نا ظاہران دے پینزم که خلیفہ دس ذمہ دارائی نا غافل کی دی اگر روی خور چو خواب خرگوش ترا وکشا what's going on do you know او شپگم اگل وارننگ ورکو دا داخلی او دا خارجی دشمن متعلق تنبیح ورکو نمبر ون دا حکومت کارندگان دا غی متعلق ریپورٹ ورتا ورکو چه دا کم اولی سوال سیب دے دا دیر سے سیب دے دا دا عوام سر رابطہ دیر بہترین رابطہ دا عوام پا مشکلاتو دا غیر پا حل کولو کی دے ہر وقت فکر مند وی چی دا غیر احترام دا خلیفہ نظر کی پیدا شی او که کیس ادر وائی جی یار سیب دا رزوال خود سیب خوش درا لے گلے دے دا خار کو سادی پوزا دے دا چی ردنا بس سو خلاصی کو او سم زیسی بل زیر ٹرانسفر ہو دا ٹرانسفر ہو لگا رسدا اور کول دی نو علی علام بسیر عمالی ہی و احکامی ہی و حکامی ہی او تم دا ضرورت وقت کی دا غی عانت کو کستا گاڑی تے ضرورت تے کستا پیسوں تے ضرورت تے کستا پراپرٹی ضرورت تے کستا سکل تے ضرورت تے when that's needed so you have to provide him ستا سکل یعنی ہنرمندی دا دی خلیفہ ضرورت تے I'm here this is my country نہم کم خلق چے دا خلیفہ سرا نفرت لری اگوی کنونس کول چنو you are wrong تا خبر غلط ہے he's our leader we have to give him a due respect why are we doing that say ممکن نہ چلاو پسے سے no I think you have been misled by someone this is not the reality the حقیقت میں حقیقت is otherwise the other way around نو دان ہم دا حلیفہ حق دے چ عوام بے کرے او لسم دا دفاع قولا او عملا دا دفاع قولا او عملا کہ خلیفہ بس سوگ لگیا نے بعد خبر کے پلیز صحیح why are you attacking bad against خلیفہ he's our leader we have to give him due respect stop it I am not here to hear this type of nonsense. Say, they do azab anhu qawlan. Say, okay, no money can be. Say, azab anhu qawlan, wa fi'lan. Tabi khu leadership mahfuzi. Ke leadership is daga defana ki. Leadership na. Na gharat na wali, che mara da tol suzara tara provide ka. Say, and ustasa kar, stansu di madarish te kanish da. Ha, ustaka. Na da hukuk di ya khalifa. Ustawa tawli ka, faraiz au hukuk da ummat. اگر اس تو پریدہ سے فراخانہ نوے لکھا ہے فرائض او حقوق دا امت لمبے حقوق دا امت حقوق خلیفہ is bound to provide them these are the due rights of امت دا دا امت due rights دی نمبر ون اول دا پیمزو شیون حفاظت provide کو جان مار عزت و عبرو سلورم عقل پینزم عقیدہ دا دا خلیفہ سے مداری دا اسلامی ریاست کے جو ٹولو خلق تا بدا پنجے سوزا پروائیڈ کرے دھاری ہو سڑی جان بے محفوظ ہی مال بے محفوظ ہی عزت و عبرو بے محفوظ ہی عقل بے محفوظ ہی عقیدہ بے محفوظ ہی maybe he is Muslim or non-Muslim that's duty of the Khalifa to protect the عقیدہ of every single individual or any group who is living there in Islamic state پیغمبر علیہ السلام the مدینی منوری constitution which consists of 72 articles باقی یو article لہم مالنا وعليهم ما علينا نن المسلمز ده پارا اغا ټول رائټس دی وچ وی هاف ار دوی ده پارا اغا ټول ډیوټیز دی وچ از اور ډیوټیز اف صحیح او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بل آرټیکل کلیکل سیولیکل اتركوهم وما يدينون leave them alone with their religious business leave them alone with their religious business don't harm their worship place or their way of worship they have to do they are free people دی آزاد خلق دی بل عبادت خپل طریقه باندې کوي صحیح بلکې حضور علیہ الصلوۃ والسلام دومره روان دي لا چې وی فرمایي سوار دماغهم قدماینا و اموالهم کاموالنا their blood is like that of ours their property is like that of ours دی وجه شریعت اسلامي کې ک مسلمان د مسلمان پراپرټي غلا کړه نو سبا کې لازمي کړ دي نو کې مسلمان کو لګي دو اده کافر پراپرټي غلا کړه اسلامي ریاست نو موږ سب ځخاو سکو د کندهار say yaad kandar hindu khosh se niche padte hai no you have to face the same consequences say shwajbari ajbari the allah ke nizam ko behtareen nizam insanon ke so niche war kole balki paigambar alaihi salatu wassalam dumra landra yo article yo likho al khamr lahum kal khallana wal khinzir lahum kal shatlana al khamr lahum kal khumunga emotions jazbatiyan shu extremist munga se shu Extremism, that's a lanat. Say, no. Are you ashamed of the limits? Peygamber alayhi salatu wa sallam, why are you halaka al-mutanatti'oon? Halaka al-mutanatti'oon? Halaka al-mutanatti'oon? Peygamber alayhi salam, there is a law. Halaka al-mutanatti'oon? Extremists are perished. Extremists are perished. Extremists are perished. So that was not only a news given by Rasulullah sallallahu alayhi sallam, but also a dua. Chi khudai di halak. Extremists are ki? Khudai. And that's why I say, that there is nothing known as extremism in Islam or liberalism in Islam. Islam is only Islam. If somebody is extremist, he is outside Islam. If somebody is liberal, on the other way, he is outside Islam. Say, okay, Islam can be liberalism, not because extremism. Islam itself is a balanced system. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا Allah subhanahu wa ta'ala saying, the same way we made you people a balanced ummah. Say, that's what we're متوازن or معتدل خلقی. That's what متوازن. Mu'tadil khalqi. You know what I'm saying? And that, what I said there in Canada, in my speech, but taqreeq in Adha Thabar Okra. Ma'u which problems munta taraf nade, problem for the bal taraf nade. Kata, juu ya umana tapos ki, do you believe in Moses as prophet of Allah? Yes, why not? If anybody, if any Muslim, he will say, I don't believe in the message of Moses, we will declare him as a non-Muslim. Sahih. Kata ma'na tapos ki, do you believe in the prophethood of Jesus? Yes. Why not? If somebody will say otherwise, he would be considered as non-Muslim. Sahih. But let me ask you, do you believe in the prophethood of Jesus and Muhammad both? No. There is no prophet after Moses. Do you believe in the prophethood of Muhammad after Jesus? No. So now you have to decide. Problem or shortcoming is from our side or from your side. Sana khabar hada. We have to decide it accordingly. Listen. Huh. Deva jokhe yo kasmane ta pochuk tere film bani. We Musliman, Yehudi khazi. او یسای خدای څنګه کا کولی شي ما او الاوډ دی پرمیسبل دی ریکمندډ دی That's not a good thing, but anyhow, that's it. Allowed and permissible. My coalition. We Yehudi or Isai. The Muslims are going to make a no. Why? Because we believe in the Prophet of Moses and Jesus both. You know what I'm saying? That's why that's allowed. We can marry a Jew or a Christian woman. If a Jew will believe in the message of Muhammad, yes, he can marry them. Say to Safra Khan. Is that Ahmad Tawli Kursa? And Huzur Salatu wa Salaam firmaya, Che Alhamru lahum kal khalli lana, wal khinziru lahum kal shati lana. Che da khamar, a wine da dui da paradasa like a wine da para vinegar. Che wine is as precious for them as vinegar for us. Say, no you Musliman da sanishi kore. Che da kafir sharab, ha sharab yi khidi kafir ziyashta miri asad ki usli ke sharab. Khudai da khwar ka taadab para haram de, ule para khunna di. Ahu paise hi power kani di. Because child is striker, he has to pay the price. Islamically, he is bound to pay. Maybe that's a big morbi like Qazi Fazlullah. But he has to pay the price. Why he broke it? His right is protected accordingly. Sahih. And we from Malchi, Wal khinziru lahum, kashat ilana, pork, to do the paradise, come on the paralamb. Sifra Khan. No padi pinzu murbana muhafazat, da yo haq de ummat. Number two, shakhsi azadi the har individual. Da the haq de. Shakhsi azadi. Stop a moment, man, so restrictions. Pabandi, nishiki khode, that you cannot move from Grand Hill to North Ridge. No, I'm a free person, I can go anywhere as long as I'm not violating the law. The qanun na pabaro, de doi shakhsi azadi, al hurriyatu shakhsi. Fala yusjanu ahadun bidun qaza'im. Fala yusjanu ahadun bidun qaza'im. Without judicial decree, nobody would be imprisoned. Islamically, that's not allowed. Baghair the judicial process na, tasuk pa jail ki. نشیا چا ادارا شخصی ازادی مسلوب کی ادارا او اوس موږ دا خبره کوله ته لیټ راغله چې سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ته یو بدو ورته کمپلینټ کړی دی چې د مصر د گورنر زوی د مصر گورنر څوک عمرو بن العاص هو اس کارډ از داهیه العرب هو اس کارډ از داهیه العرب یا سبحان الله هو اکسپلورډ اینڈ کانکر دی انټایر افریقا آلموست ابی جن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ نوی دا غزوی مالا پا چپڑا پا سپیڑا والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو گورنر تلیٹر لیت چی تا سرد غزوی حاضر شا ناغوی را بول بس دا غزوی نوالا تا پوسو کیوی دا سڑے اس تا خلاف کمپلینٹ کرے دے تا دے والے دے وی آو چی مولو پلک ور کرے دے سنو کلی دی پلک مورت ور کرے دے وی اولی ور کرے دے وی ماسر اس لاغی سر جسٹ کاز نشتا دا غی سر معقول وجہ ماسر معقول دلیل بس دتا بے غسالا مولو پلک ور کرے صحیح د دوشه زما د دوشه نه ولاند شو بازار کې د دوشه روانه زما د دوشه نه دا ما خپل انسان ته درا ما د نه پلاک وست حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه بده ته وته پاس نه پاس د ګور نو ته د مخراش چې خلق دی ویني نو ټول خلق ورته پټک جمعه کې قتل یو پاس دی زبردست پلاک چې څنګه تواله سو هی سلیپډ هم د وی هی سلیپډ سن اف ګورنر صحیح او بیا هغه تاریخي جمله چې زوم د هر ځای لیکل پکار دي دنیا را دین زیده شی پیش کرد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوی الناس ولدتهم امهاتهم احرارا فعمتا ما استعبدتهم یا عمر گورنر دو دے اور عمر پیپل دیر مدرز دے ڈیلیورڈ دیم فری سنس وٹ ٹائم یو آر تھنکنگ اباؤٹ دیم دیٹ دے آر یور سلیوز مین دو چ کلب چ پیدا کی دا فری پیدا شوی دی تا دا کلب دی خپل غلامان کړل دی استاس غلامان صحیح نو حریت شخصی دا په شریعت اسلامي کې انتهائی محترم دی دا دویم حق دی نمبر 3 حریت د عقیدې هندو چې په اسلامي ریاست کې دی سکھ په اسلامي ریاست کې دی استاد د قندهار په سکانو کله ظاهر خان هم پوسټ کړی چې مسلمان کې داود خان یا چې مجاهدین را یا طالبان را یا اوس د نصر احمد د کاکا زوی ته هم پوسټ کړی چې زره مله مستا ډېر توهین کوي یا خدای دا ګناه کړی د څومره ریچر کړی دی سلورم ریاست ذمہ دار دی د حاجات ضروریه د هر انډیویډوال نو دا هر انډیویډوال حق دی ټو بی پرووایډډ وذ بیسیک نیډز اور بیسیک نیسیسټیز نو دا ځای دی سفلا خانه نمبر 1 روټی کپڑا اور مکان ډوډۍ کپڑا او مکان دا د هر انډیویډوال حق دی It doesn't mean that he will be distributing roti, kapra and makan. No, he will be providing them zameena ba musaadai. He will be providing them such as an environment that they can earn it. داړو باندې حق نمبر 2 صحت نمبر 2 صحت د صحت مواقع هسپتالونو سیستم بای د ریسپنسرو سیستم بای ډاکټرانو سیستم بای د میډیکل ټیکنیشن سیستم بای سی ډیپند نمبر 3 د روزګار مواقع به فراهم کوي ورته امپلایمنت نمبر 4 د تعلیم مواقع ورته فراهم کوي نمبر 5 ترانسپورټیشن به پرووایډ کوي ورته ترانسپورټیشن ان ا سنس روډز بریجز ټرینز پبلک ترانسپورټ اند ثینګز لایک دیټ څکه انسانان په وزارت بناس نی اخو سوشل دی اصلي دا سوشل دی دی ار ګوئنګ ټو ایچ اذر هاو دی ویل ګو اف دی ډونټ هاف کارز صحیح ا نمبر 5 ان امپلایمنت باور کوي اف امپلایمنت از ناٹ اویلیبل او نمبر 1 معاشره د بد اخلاقی نه محفوظ کولو لپاره ودونه به اسانه وي سمې ودونه به اسانه وي حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای ایمن النکاح ایسرهم مؤونه The blessed marriage is that one which is very simple. Say, having no big difficulties. Now the walwal azab, ya zamun Pakistan ke jahez azab de. Say, istas watan kisre? Walwal. Walwal de. Azamun po watan ki? Jahez de. Now walwal, sade war kai. Aw jahez, khaza war kai. That wad azab de. Extremism on either side. یو بادشاہ راغی ہاں پاکستان کې هغه ټول شان کیو سو د اخیر دغه یو کی ها په 300 ډالر و مې نو پاکستان نه دا څو تر کېو هغه نو څه څه په دې او حق نمبر 5 دا ضرور شو حقوق د امت ضرور شو او 5 نمبر حق د کسب د تجارت او د تملک یعنی هر یو سړی حق لري ټو ارن هر یو سړی حق لري to establish a business che tijarat ki aur yo sare haq lari to own property haq ut tamalluk wa ta'amul wal kasb shariat ke wajah se haq ut tamalluk wa ta'amul wal kasb farayz da ummat da huquq shu farayz da ummat number 1 che dui ba khilafat qaim hai yani khalifa o muntakhab kar number 2 qanun ba khpal las ke nali mutalliqa mahkame ta approach kare that is their fariza They are duty bound not to take law in their own hand, but to go to the responsible authority. Number 3, jihad se kal zarurat hui, they will do that. Number 4, amar bil maruf aw nahi anil munkar ba kai. Asal to government zimmedari na chhe nahi munkar ba sati. That har individual musliman zimmedari that to promote virtue and to prevent vice. Yes, in a very lenient and kind way. No, it's against law. It's against. Amar bil maruf aw nahi anil حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لا تامرون بالمعروف ولا تنهون عن المنکر او لا يسلطن الله علیکم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم سبحان الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لا تامرون بالمعروف یا بدازے مداری پورا کوی چې هر انډیویډوال به د نیکای درس ورکای او د بدای نه منع کول کی او پیغمبر علیہ السلام یو کدا نه کای نو الټیمیټ رزلټ پسې او لا يسلطن الله عليكم شراركم الله تعالى بدر باندې اشرار او شیطانان مسلط کی حکمران مو مسلط شیطانان به ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم اچ کله دا مرحله تور سي نستاس اولیاء بم دعاګان کی الله بدر غي دوام نه لري دا موږ دوه سه مرحله کسنګ می زاره دا یو کني نو دا نقصان به چا طرف نه دي هر کې برماست ازماست هر کې برماست ازماست نمبر پینزم دینی او دنیاوی علوم به حاصلې دا څه معنی کې ټول بخلق په یو فیلډ باندې یو ټیکنالوژي باندې ورمنډ کوي ټول خلق کمپیوټر کو چا جاب نه ملایوي صحیح یو زمانه کې پاکستان کې یو ټرند ورسې چې میډیکل وکړو سبق کو میډیکل وکړو نو خلق باندې خپل نو کوو پیسې به ورکول یو نمبر به ځل جوړ چې میډیکل کار تر راشه سو کو میډیکل کار تر راشه نو میډیکل کار کې تم رډ ډاکټران شو چې بیا ته یونین او بے روزګار ډاکټرز ایسوسییشن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مستقل باب نکلے تقسیم الاقساط چې د اسلامي ریاست ذمہ داری ده سبق تقسیم الاقساط چې نیکسٹ ایئر هاو مینی ڈاکٹرز ڈو وی نیڈ هر یو ډیټا به وځرا اسلامي ریاست سره بدا ډیټا ہے هاو مینی انجینئرز ان سچ اینڈ سچ فیلڈ وی ڈو نیڈ صحیح چرته ستره سیستم دغلا আজি غنی کار چرته معلوم ده سیستم نشته صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې مدینی ریاست قائم کړ خلق ډیوټا ولاړی چې دومره کسان مونږ تر دې په کار دي دومره کسان ایون د بدر په جهاد کې چې اویا کسان کافران کوم قیدان شیو هغه مختلف پروفیشن سره تعلق ساتي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پروفیشنل خلکو باندې پابندی لګولا تا بریلیس کو خدای داس کسان باندې ٹرین کې صحیح نو بیا نور رسوی چې موږ دا پیغمبر علیہ السلام باندې دا ٹریننګ نه اورګ دا بل سړی دې ماته معلوم دې زماره تر اوسه اکاس یې نه څوک دې دا زماره اکاس یې دې په فلانی پروفیشن دې به تاسو دا پروفیشن اوی دا به خلاص یې دې به دا پروفیشن نه صحیح کته یو کس به یې ما سره ټایم نشته ځنه موږ له بدور پیسې راکې نو دې پیسې راته موږ څه به اپلو دې ټول مړ کار به سره تر اوسه څه ټیکنیکل سره یا څه فلاحان اځه کته تا خلافت د اګ ملاو شو نو څنګه دې خیال ها نو کار دا به نه کې کنه د بوزدلې زهر به نه کې اخرت باندې راوي کنه چې درمیانه کار دریا څنګه وي چې درمیانه کار دریا تخت بندم کر دئی باز میں گوئی کے دا منتر مکن ہوشیار باش درمیانه کار دریا تخت بندم کر دئی چې دریا په میاس کې په یو تخت دی کې نوره نو دریا په دې باندې چپی وي دې باندې چپی وي تختوم روانه ده او رات الله دا اړه کې چې خبر درکړي کپڑے کې د لوندیشې مرګوم دي صحیح نو دریا کې هم په تخت باندې ناس او کپڑے وچو دي ته وي ایمان دې څه وي پیغمبر علیه السلام وي دا بوزدلی ده چې خلک کله نارواو کې شروع شي او یو سړی وي چې زم غره کې یو ګوشه عافیت اختیار کړي څه کوم ګوشه عافیت اختیار کړم څه کې دا خلک ټول ناروا کوي نه یو هاف ټو فیس دیم اینڈ یو هاف ټو ټیل دیم دیس از رانګ یو ټو پروټیکټ یور ایمان اینڈ دیئرز اس ویل چې خپل ایمان هم محفوظ کړي او دا غي ورنه حافظ ور خبر اړه راخا دا چې دا حافظ سي چې زاهد نه داشت تاب جمال پریرو خان زاهد نه داشت تاب جمال پریرو خان کنجے گرفت تر سے خدا را بہانہ ساخت مارا بغم ز کشت و قضا را بہانہ ساخت خود سوی ما ندید و حیا را بہانہ ساخت رفتم دا مسجد پئے نظارہ رخش دستش برخ کشید و دعا را بہانہ ساخت دستش با دوش غیر نهادت رہے کرم مارا چودید لفظ شپارا بہانہ ساخت اے زاہد نداشت تاب جمال پریر و خان کنجے گرفتو ترس خدا را بہانہ ساخت حافظ شیر عزیو ہے ویدہ کم خرک چی گھٹ کی ناستا زان نیز برگان جو کلی دی داوی خیستہ خاکو تکتے نیشی نوی بھائی چی من خدا نہیں ری گھر گھٹ کی ناستا نو دا بس دلی دا نا دا خیستہ با گوری ہوں ازان با کنٹرول کی دا ناروا با گوری ہوں کنٹرول کی بزانوں میں کوشش بکے چگہیں کنٹرول کی سمجھا خان تیار کر بی بریو انشاءاللہ ولا تعجز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمو ولا تعجز don't be caught don't turn around just go ahead try to your best انشاءاللہ نو تا مخ سپورٹو نی سپورٹ ہا نو تا مخ سپورٹو ما شاف قدرت سیف اللہ خان تا کلاس نه کس نه خریجا ہاں سو اینی ہاؤ سمولیک شفجم نکل دی تقسیم اکثر ہاں نو شپگم اللہ تعالی جی دا خطہ پکم وسائل معمور کړی دا ٹو انریچ دی نیچرل ریسورسز اف دی سٹیٹ کنسرن توفیر وسائل العمران شریعت کو دسو توفیر وسائل العمران نیچرل ریسورسز انریچ دا نیچرل ریسورسز ناٹ ٹو بی گداگر اینڈ بیگر اور پرابلم از دیٹ تبے استاد اور پدوی چ سورہ مائنز افغانستان کے نظائر خان پہ یادوں داؤد خان پہ یادوں بل پہ یادوں بل پہ یادوں صحیح ندی یوز مو پیا اند صحیح تسنه کو اوم تکافل اجتماعی تکافل اجتماعی دی توچ اسلامی ریاست کې دا تصور نشی کېږي چې سړی بوګي مو دکی سړی و وشه و دکی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای ما امن نبی من با تجارو هو جای ان دیٹ گای از ناٹ ا مسلم هو از نیبر سلیپنگ ऑल नाइट लॉन्ग हंग्री इज ही मुस्लिम हैज ही और आस्क अबाउट हिज नेबर تکافل اجتماعی یعنی شریعت اسلامی کی داشه نشتا چې وګه بتانا غواړي تب پتہ لګی چې سو وګه رچ ورته ورک تب پتہ لګی چې سو بر بند چ ورته ورک نیکسٹ ٹاپک خلیفہ معذول کول یا معذول کیدل نمبر اول که خلیفہ بخپل معذرت وکړ چې آی کانٹ ڈو دیٹ اینی مور استعفا استقاله عربی کې ورته استقاله شریعت کې ورته سو استقاله استعفا ریزگنیشن نمبر 2 just said a car corona he was unable to do it anymore so then the same people ahli harb will ask you please enough is enough تک خپل مرګروس ټونی بلیر ته وی چې انفس نمبر 3 چې هغه دوره مفسد شو چې سپیټ تا او قوم ته هغه فساد متعدد شو he brought that much disturbance to his state and to the general public نو علی حل عقد ای بی امپیچ گئی سمے کہ امپیچ ڈیپوز اور ڈیترو او یادا چې هغه بدنی طور محضور شو نیکسٹ ٹاپک د مسلمان ریاست تعلق د نور ریاستونو سره علاقه دولت الاسلامیه بغیرها من الدول ریلیشن اف ان اسلامک سٹیٹ وذ ادر سٹیٹس ځکه چې نو باڈی اور نو سٹیٹ کین لیو ان ائسولیشن صحیح یو بل سره تعلق ساتي نو دا تعلق د دې اساس بسي واٹس دی بیس فار دی ٹائپ اف ریلیشن نمبر 1 مساوات دے ول ٹریٹ ایچ ادر ایکولی Maybe this state is a small one, another one is a big one, but state is state. State is state. We are not looking to the population or how big or strong the state is. State is state. This is an entity and that's an entity as well. Dham yo riyasat te, dham yo riyasat te, riyasat me equally yo treat ke. Number 3, that they told muamalat ba, pa siddh, adal au paamanat rawani. Hosan musulman riyasat, le bacha sar cheating, na kai injustice ba, na kai dishonesty ba na kai. صدق عدل و امانت نمبر 3 ضرورت و احترام المعاہدات دے با پرامس نبریک کئی وعدے با نمات نمبر 4 بلا وجہ با ببل ریاست بان اعتداء نکئی اسلامک سٹیٹ has no any right to invade another state for the reason تو قرآن کریم کہ اللہ فمانے اعتداء علیکم فعددو علیہ any state who invaded you then you should do the same otherwise stop او پینزم فساد بنا پیلا ویتر پا فساد بنا خورے تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین نیکس ٹاپک دا نظام اسلامی خصوصیات کیریسٹرسٹکس آف اسلامک سسٹم دا دی نظام سو خصوصیات تھی نمبر اول دے عالمی دے دے یو خاص زمانے او دا خاص مکان دا پارا ندے نمبر دویم تعلق دا فرد او دا سوسائٹی The fard of the state تعلق یو بل سر دا مشارکت دے دا پارٹنرشپ دے بوت آف دیم دے ہیو ٹو تھنک اباؤٹ ایچ ادر سٹیٹ پر دا فرد متعلق سوچ کے فرد پر دا سٹیٹ متعلق اس کیپیٹلزم کے دارے چی فرد دزان متعلق سوچ کے سوسائٹی سر عرض چکی گی پر کمیونزم کے دارے چی بیا گورنمنٹ سر دا سٹیٹ متعلق سوچ کے فرد لکا رزناور استعمال ہے فرد سنگ استعمال لکا رزناور درائم دا دے حیات حاکمان دا بد داخل نہ بھی خارج نہ بنی امپورٹڈ پاور بدی بارے مسلط نہیں ریاست اسلامی کی بخلیفہ سو کی دت نہ بنے مجھے ریسٹورنٹ دا چین نہ بنے مجھے سلورم دا دی ریاست بنیادی اساس استحکام دا ریاست پیرے دی نظام او پینزم اگرچہ خلیفہ راضی پہ انتخاب خوب مغربی نظام جمہوریت کی بھی اغلبیت مطلق majority maybe simple or absolute aur shariat islami ke wafq shariat base majority nahi base shariat shariat and then after that majority no your topic patish da bhi inshallah